हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 28 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, क्या ये स्त्री अपने पति के अलावा पर पुरुष को छूने का उसको पाप लगेगा? विस्तार से बताओ। कोई माई ने पूछा है कि स्त्री जो है अपने पति के अलावा दूसरे को उसको छूना पड़ जाए या ऐसा विचार न हो तो उसको क्या पाप लगता है? ये ठीक नहीं है क्या? पाप है क्या? हाँ, दूसरे से पाप है। पर पुरुष को पूरी दृष्टि से दूसरे छूना पाप है। ये व्यवहार में भाव भाव बुरा हो जाए। भाव हाँ, भाव का नहीं लिखा है, बस भाव बुरा हो जो छू जाए या ऐसे मतलब उद्देश्य न हो या ऐसे व्यवहार में काम में ऐसे कोई बात नहीं। भाव बुरा होना दोष है, बुरे भाव का दोष है। और एक पूछते हैं कि ये जो जिज्ञासु ये जो भाई जो लिख रहे हैं उनका मानना है कि संत महात्माओं से प्रश्न करके उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये बात ये भाव क्या उचित है या अनुचित? ऐसी मन में आती है संतों से क्यों किसी को भी कष्ट न पहुंचाना? तो संतों से सत्संग की बात प्रश्न करना चाहिए कि नहीं? प्रश्न पूछना प्रश्न करके उन्हें कष्ट तो नहीं पहुंचता है, ऐसा भाव कि संतों से प्रश्न करके उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए? कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए, अपने बात पूछो। उनको कष्ट पहुंचाने की नीयत नहीं चाहिए। अब पूछते हैं कि निष्काम भाव से सेवा, तो उसके लिए पात्रता का जानना कि अगला पात्र है उसको समझना, उसके बारे में ये आवश्यकता है या नहीं? वो समझ सत्संग में सत्संग बातें होती है। नहीं, जिस पाप है वो समझ आती है, पाप है या नहीं है? नहीं, सेवा, निष्काम सेवा हम किसी की करें तो उसके अंदर वो पात्र है या वो ठीक है कि नहीं है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? सेवा में सेवा करने सबकी सब कुछ पहुँचाना, दूर दृष्टि हो जाए तो दूर करना, अपना सेवा पहुँचाना, अगले का योग दुख अगले को देखना नहीं, एक पात्र है कि कुपात्र है कि आवश्यक है कि अनावश्यक है, हमें तो सेवा करनी है। और देखना नहीं, देखे तो अपना हो जाए, बैर नहीं रखे, द्वेष नहीं करे, निंदा नहीं करे, अपने अलग हो जाए, सेवा नहीं करे, कोई नहीं। जब याचना करना किसी से उचित है या अनुचित? किसी मांगना उचित है या अनुचित? तो भगवान से भी क्यों मांगे? क्योंकि भगवान ने सब कुछ दे दिया तो फिर वो तो देते ही है, मांगने के विश्वास कम होने से होते है। विश्वास होता है तो बहुत देते ही है। साधु भी मांगते नहीं है, जाकर आवाज कर दी देवे तो ठीक है, दीदी वो तो सच्चा था। चेतन और जीवात्मा में क्या भेद है? चेतन चेतन जीवात्मा चेतन है। चेतन वो है जो जपने और जहां साधु से वो जानता है, वो जीवात्मा है। पूछने का तात्पर्य समझ नहीं और ठीक है, तात्पर्य तो कोई बताए। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, किसी को भी कष्ट पहुंचाने की पैतृक वृत्ति है, वह वृत्ति पाप जनक है। बोले आपने बताया कि किसी एक स्वरूप में निष्ठा कर लो, एक स्वरूप तो हमने कृष्ण में निष्ठा कर ली, और महामंत्र का कीर्तन आप पहले करवाते थे, हरे राम तो उसमें कृष्ण जी का नाम भी था और वो जाप मैं करती। अब आप आजकल राम राम राम राम करवाते हैं, तो अब ये बताइए कि हमारी जो कृष्ण की पूजा और ये राम राम दोनों, कृष्ण जी का तो नाम है नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? खुलासा करो। कृष्ण का हम तो कृष्ण को मानते हैं और आप राम राम करवाते हो, ये कीर्तन हमको करना चाहिए कि नहीं? कर करो, खुलासा करो। राम जी कृष्ण को मानना, आपने मन में कृष्ण का ही अवतार है, कृष्ण का ही नाम है। राम खूब प्रेम से करो। आप सुनाओ, बोलो क्या सुना है? हमारे ऋषि भाई भगवान में लग जाओ। आपने इस समय ये बात कही है कि सब भगवान में लग जाए। सत्संग की बातें सुनाई और सुनी, अब भगवान में लग जाए ये बात है। इस वक्त मैंने पहले ये सुना दिया, अब व्याख्यान नहीं है, अब तो भगवान में लग रही ही बात है। व्याख्यान नहीं, व्याख्यान बहुत प्रश्न सुनाया, अब तो भगवान में लग जाओ तत्परता से एकदम काम में रहो। जो बातें सुनी है उन बातों को काम में लाओ, सब में भगवत बुद्धि करो। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वत्र से मई पश्यति, सब जगह भगवान है, सब में भगवान है, ऐसे देखो सब में भगवान है। जगत सभी भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो ने कोई, जिनकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब भगवत स्वरूप है, तो ये स्वरूप होने से कल्याण होगा, उद्धार होगा। जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, भावना के अनुसार भगवान है, सब में भगवान है, सबके हृदय में परमात्मा है। सर्वशिषाहम ही सन्निविष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान है। भगवान कभी छोड़ते नहीं, संसार के आदमी तो छोड़ जाते हैं, भगवान छोड़ते नहीं। ये प्राणी नरकों में जाता है तो भी भगवान तो हृदय में रहते हैं, 84 लाख दुनिया में जाएगा तो भगवान तो हृदय में रहेंगे। भूत प्रेत पिशाच बनेगा तो उनके हृदय में भी भगवान रहेंगे। सर्वशिष्टा सबके हृदय भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, सब में भगवान है। बहुत बढ़िया उत्तर है, सब में भगवान है। सब जग ही स्वरूप है, सब जग ही स्वरूप, क्योंकि भगवान ही एक ही बहुत रूप से हुए हैं। कहा है भाई को श्याम एक ही बहुत हो तो बहुत रूप से एक ही हुए वे भगवान है। तीन बात है, तीन बात। पहली बात है कि सब भगवान की प्रजा है, ये बात है। दूसरी बात है कि सब भगवान का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। और तीसरी बात, भगवान ही है, और कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। एक भगवान ही अनेक रूप से हुए, ये तीसरी बात। इसमें जवाब हम पढ़े बोले लो, सब जगत जगत का ईश्वर परमात्मा है, परमात्मा का जगत है, सब का मालिक परमात्मा है, और सब में परमात्मा विराजमान है। सब ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, ये बहुत बढ़िया है। सब भगवान का स्वरूप है, अपरापरा दोनों, ये जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है और चेतन है ये परा प्रकृति है। परा और अपरा दोनों भगवान की प्रकृति है, और परा और अपरा ये भगवत स्वरूप है। सभी ऐसे देखना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। और ये नहीं हो तो ये करो कि सबके मालिक भगवान है, ये भगवान का संसार है, शिव के मालिक परमात्मा है। कम से कम ये तो बात कर लो कि शिव के मालिक भगवान है, भगवान का संसार है, भगवान स्वरूप सब सबके ईश्वर परमात्मा है, वो सबके मालिक है, सब में विराजमान भी है, मालिक भी है। ऐसे देखो सब भगवान स्वरूप है, सब ही भगवान है, सब ही छोटे बड़े सब भगवान का स्वरूप है। नहीं तो भगवान ही पर्दा है, सब के मालिक भगवान है। ऐसे आप दान कर लो, ऐसे कृपा करके मान लो, स्वीकार कर लो, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, अंदर शुद्ध होगा, ठीक होगा। पहले भगवान को मान लो, सब में है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मयि पश्यति, मेरे को सब में देखता है, सब में मेरे को देखता है, सभी मेरे में है, ऐसा देखता है। तो इसकी बड़ी महिमा है, भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं है, केवल केवल भगवान ही विराजमान है, सबके भीतर सब में। प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु हे भगवान, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान है, सब में भगवान, अनेक रूप धारण किए है। यो पंडाल भी भगवत स्वरूप है, ये वृक्ष भी भगवत स्वरूप है, ये थम्भा भी भगवत स्वरूप है, ये मनुष्य भी भगवत स्वरूप है, भगवान ही अनेक बड़े हुए। जैसे है जैसे सब कह रहे हैं सोने से बने हुए हैं, तो सोना ही है वो, सब लोग से बने हुए, तो सब लोहा ही है, मिट्टी के बर्तन सबके सब मिट्टी से बने हुए हैं, ऐसे सब संसार भगवान से बना हुआ है, तो भगवत स्वरूप है। तीन निशान दिया उपनिषदों में, उपनिषदों में आते हैं सोने का, लोहे का, मिट्टी का, इसलिए भगवान है। अनेक रूपों से अनेक रूप होते तो ये कहने के रूप अनेक होते हैं, उनका उपयोग भी हाथों में, पैरों में, कमर में, गले में रखने का उपयोग अलग अलग होता है और नाम अलग अलग होता है, पर धातु चीज से केवल सोना है, ऐसे ये अलग अलग है पर धातु चीज से केवल परमात्मा। ये परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, इसको देखो आप हर समय देखो, प्रभु है, परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं। बहुत बढ़िया ध्यान है ये भगवान का ध्यान, सब में भगवान है। यो माम पश्चिम सर्वत्र, सब में मेरे को ये था सबके सब में, यो माम पश्चिम सर्वत्र सर्वन से मई पशुदे, सबको मेरे में देखता है और सब में मेरे को देखता है, सबको मेरे में देखता है, मेरे को सब में देखता है। उन्हें बताया उसके लिए मैं आदेश नहीं होता, मेरे लिए वो आदेश नहीं होता, सब भगवान है, भगवान है। नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम भगवान मालिक है सबके, ये बात तो सीधी है, मालिक भगवान है, भगवान की पर्दा है, सब पर्दा भगवान की, मालिक भगवान है, भगवान की पर्दा है, अनेक रूप से भगवान की पर्दा है। हम राम राम कीर्तन करते हैं उसमें अपने ईश्वर ही हो आप, शिव जी के भगत भी शिव जी का ही नाम राम है, कृष्ण भगवान ही भगत है और कृष्ण भगवान का नाम ही राम है, और राम जी के उपासक का भगत का नाम ही राम है, ऐसे अपने इसका नाम मान और सब में भगवान को देखो, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सब में भगवान हमारे हैं, परिपूर्ण है सब में, ऐसे प्रिय परमात्मा को सब में देखो अच्छी तरह निहाल हो जाओगे, निहाल यो माम भजन सर्वत्र, सब में भगवान है, सब में सर्वश्रेष्ठा हम ही सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठते, अर्जुन सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में छोटे बड़े कैसे जीव हो सबके हृदय भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, ऐसे याद करो, उनका स्मरण करो, बहुत बढ़िया चीज है, ऐसे स्मरण करो भगवान की बढ़िया उपासना होगी, सब जगह हमारे प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु भगवान है, सब रूप से हमारे प्रभु है, खूब आप इतनी बढ़िया बात बताते हो पर हमारे ये बोले मेरे ये बात ठीक भीतर बैठ नहीं रही है, तो इससे यूं लगता है कि हमारे ऐसे कुकर में है, हमारे ऐसे कुकर में है दुष्टता है, संसार में आसक्ति है, इस कारण आपकी बात हमारे भीतर में अनुभव अच्छा, नहीं बैठ रही है, ऐसी परिस्थिति सबके मालिक भगवान है, दुष्ट है कि नहीं, सबके मालिक भगवान है, क्या धरते हैं नहीं, सब में भगवान ही नहीं होते पर सबके मालिक भगवान है, ये धरते हैं नहीं। जो धरती है उसको धर गो, सबके मालिक भगवान है, इसमें क्या पता लगे, सबके मालिक भगवान है, संसार मात्र के मालिक भगवान है, भगवान ही अनेक रूप से है, सबके मालिक भगवान है, ये रखो, ये तो ठीक है ना, ये सस्ती है। अपन ये करो, किसी तरह से भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा, सबके बारे भगवान है, हमारे प्रभु है, प्रभु के सब मालिक है, सब संसार मात्र के बारे भगवान है, भगवान का संसार है, अनेक रूप से बड़ा हुआ भगवान का संसार है, चिंतन करो आप, बहुत बढ़िया हुआ। हम जो कीर्तन करते हैं उसमें भी ये भाव रखो कि पतित पावन भगवान राम राम है, अदम उद्धार भगवान श्री राम राम है, चिंता भारी भगवान है, भगत वत्सल भगवान है, बीच में ये आती है, इस बात को चेताने के लिए, अदम से अदम का उद्धार करने वाले भगवान है, और भगत वत्सल भगवान है, भगतों का उद्धार करने वाले है, उत्तम से उत्तम भगत उनका उद्धार करने वाले, अदम से अदम नीच उसका उद्धार करने वाले, सबका उद्धार करने वाले भगवान है, ये बात याद है, और अपना भी हिम्मत हो जाएगी, हमारे देशों को भी उद्धार करने वाले भगवान है, हमारे भी सबका उद्धार करने वाले भगवान है, ऐसा करुणा निधान भगवान है, पतित पावन भगवान है, अदम उद्धार भगवान है, और भगत वत्सल भगवान है, ये बीच में नाम आता है, ये चेतन के लिए छोटे बड़े सब का उद्धार करने वाले भगवान है, कीर्तन कर दो राम राम सबके उद्धार, सबके उद्धार करने वाले, नीचों के पतितों के सबको पवित्र करने वाले भगवान है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, भगवान सबका उद्धार करने वाले, नीरबंध भगवान, पतित पावन भगवान, अदम उद्धार भगवान, भगवान सबका कल्याण करने वाले भगवान, भाव को भाव आदर्श आदर्श हो, नाम जपत मंगल दिशि दर्श हो, जरूर सब है आनंद आनंद है, भगवान ही भगवान है, सबका कल्याण करने वाले भगवान, ये बीच में उतना उत्तर करते हैं, इस अर्थ से ही तो उत्सर्ग करो, कीर्तन का तात्पर्य यही है कि आपकी भगवत बुद्धि बढ़ जाए, सब सज्जनों की बहनों की भाइयों की भगवत बुद्धि बढ़ जाए, भगवत स्वरूप से है, सब भगवान है, जरूर फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है, बीच बीच में ये वाक्य आ जाता है तो वाक्य से उधर वृद्धि चली जाती, परित पावन भगवान, अदम उद्धार भगवान, दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, भगत वत्सल भगवान, परित पावन भगवान, परम पवित्र भगवान, परम पिता भगवान, आनंददायक भगवान, परम आनंद स्वरूप भगवान, भगवान ऐसे है, भगवान के पास बीच में भूलो नहीं है भगवान, हे नाथ याद रहे है भगवान, भगवान से प्रार्थना भी हो जाए, भगवान के स्वरूप का वर्णन भी हो जाए और इसे चिंतन हो जाए। हम सहयोग भाई आधा आधा समय बीत गया है, आधे समय से ज्यादा बीत गया, तो अब भगवान के कीर्तन करो और भगवान है ये चिंतन करो, भगवान है भगवान है पतित भगवान, भगवान है अधिभूतन भगवान है, भगत वसल भगवान है, पतित पावन भगवान है, ऐसे नाम उच्चारण करो, सब में भगवान है। प्रश्न है ये नेत्र दान आंखें दान देनी उचित है कि अनुचित? पता नहीं भैया, शास्त्र माया नहीं, हमारे याद नहीं, आप वो याद होता हूँ, शास्त्र में ही जगह ही। एक तरफ तो यो सुना है कि वो मतलब अगर आंखें नहीं हो, अंग भंग हो, तो दूसरे समय में उसको अंधा जन्मता है, और एक तरफ होती है कि दान कर दे तो वो अक्षय हो जाता है, तो कई गुना होकर मिलती है चीज। तो हमने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा तो बताओ, इसमें भी लिखा है कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। दान का प्रसंग आता है, परंतु मृत्यु समय में नेत्र दान कर देना ये बात हमें याद नहीं गई शास्त्र में, आप वो याद नहीं बताओ। अब ये पूछते हैं कि महाराज जी सुवार सूतक होता है, सुवार सूतक उसमें ये पाठ पूजा और स्वाध्याय आदि करना चाहिए कि नहीं? ग्रंथ पवित्र ग्रंथ अपना नित्य नियम जरूर करना चाहिए, मानसिक करना चाहिए, गायत्री का मंत्र उच्चारण करके जल देना चाहिए, यहाँ तक लगा सूतक में जल होता है, जल अशुद्ध जल होती है, बोलो कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, और मानसिक करो, मानसिक करो तो स्वाध्याय ग्रंथ तो पढ़ना तो मानसिक, आपके बहम हो तो मानसिक करो, बहम हो तो बहम है ये तो जरूरत नहीं है, सब समय उत्साही सिवा सूतक कुल मिला रही है कर सकते हैं बात ही। अब ये वही पूछते हैं कि बैंक में अपने नाम से पैसा जमा कर दें और फिर भजन करें तो इसमें क्या हानि हो जाएगी, भजन हो जाएगा कि नहीं, क्या क्या हानियां हैं? देखो भैया आश्रय पैसों में रहता है ना, मन में आधार पैसों में रहता है, वो अच्छा नहीं है, आश्रय भगवान का हो केवल पैसों में न हो। श्याम राम सर।